távok. A színészvilágban gyakran találkozunk olyan ikonikus párosokkal, akik nem csak a vásznon, de a média figyelmének középpontjában is együtt állnak. Például Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone, két akcióikon, akik nem csak az izmokban, de a szerepekben is versengtek egymással. Gondoljunk csak a 80-as évek kultikus filmjeire, mint a Terminátor vagy a Rambó, ahol mindkét sztár méltán vált legendává. Hasonló páros Al Pacino és Robert De Niro, vagy a hölgyek közül Angelina Jolie és Jennifer Aniston, akik nem csak szerepeikben versengtek, de mind a ketten szexszimbólumok is. Néha a karaktereket kedvelő táborok évtizedeken át harcolnak egymással, ahogy Batman és Superman esetében is. De feltétlenül választanunk kell. Milyen hatással vannak a legendás színész riválisok a popkultúrára? Egyáltalán mi vagy ki alakítja őket riválisokká? A következő percekben ezekről is beszélgetünk. Ahogy eddig ígértük, valószínűleg a következő hetekben előző adásunkban Belmondo, Delon, Pacino, De Niro, Tony Curtis, Roger Moore, Mary Streep, Glenn Close, Timothy Dalton, Kenneth Branagh, Orson Welles, Laurence Olivier szerepelt, és akkor érintettük egyébként Angelina Jolie, John Voight-ot, Jennifer Aniston-t valami másért esetleg, vagy Scorsese-t, vagy Ben Stillert, vagy talán még Matt Damon és Ben Affleck neve is felmerült, de még egyelőre nem mint riválisok. Iszonyatosan profik vagyunk, mert ezt szeretnénk, ha egy folytonos műsorként is végignéznétek, ezért mindárban ugyanabban a ruhában jöttünk, hogy ha a két videót egymás után nézitek, és nem a rádióban hallgatjátok, hanem a YouTube-on, akkor fel se tűnjön. A Robi elhozta az előző heti technika óra cuccait, és azt folytatja. Klasszikusok, akciószínészek, jópofák, jóképűek, jónők és magyar riválisok lesznek az adás folyamban, de ha később elkészülünk vele, akkor a sport és kalandfilm, a fekete akciósztárok, a gyereksztárok, a sci-fi, vagy a romcom, vagy a western riválisok is előkerülhetnek, és azt hiszem, hogy ott tartottunk, hogy Marlon Brandohoz próbálunk meg riválist állítani. Tehát nagyon rövid ideig a James Dean volt neki a riválisa. Az 1950-es évek végén, amikor ugye Marlon Brando a Vad című filmjében megteremtette ezt az ellenkultúrás ikont, ugye amikor a farmer a lázadás jelképe lesz, ugye a bőrkabátban, azzal a munkásapkában, egy munkásnak öltözve, ugye lázadt fel a Brando. Nagyon fontos, hogy öltözve. Akkor ő egy ellenkultúrás ikon lett. És ezzel együtt James Dean volt a kor másik meghatározó lázadója, aki végül csak három filmben szerepel, mert aztán meghal ugye a motorbalesetben. Az egyik hallgatónk nem általotta ezt észrevenni, hogy a három filmes életművét kár hasonlítgatni, ezért Paul Newman-nel érdemesebb összevetni a Marlon Brandot. De hát az, hogy miért három filmes a James Dean, azt meg nem tette mellé. Más viszont Paul Newman Steve McQueen mellé helyezné el a színész riválisok ábrán. Itt a bejátszásban elhangzott, hogy mind Batman és Superman. Hát én nem tudom, hogy Batman és Superman, értem, hogy mind a kettő a DC-nek a karaktere, de hát a Supermannek az összes létező szuperképesség a birtokában van, míg a Batman szuperképessége nagyjából az elmebetegsége. Bár az egész Batman... Meg a pénze. Egész Gotham City-ben mindenkinek a szuperképessége az elmebetegsége. Ott az elmebetegség a szuperképesség. De hogy, hát igen, a pénze, meg az elmebetegsége. Meg hogy kimászott egy börtönből a falon keresztül, nem tudom hány év alatt. Na igen, de hát ez, és mégis mindig így hangzik el, hogy Batman Superman ellen, ami teljesen komolytalan. Érted? Na, eleve komolytalan, hogy vegyek komolyan egy ilyen világot, még próbálom elhinni ezeket a szuperképességeket, tehát hogy lehet ezt a két figurát összevetni? Bevallom, őszintén nem néztem meg a Batman versus Superman, hogyha volt, ugye volt egy volt, ilyen, volt. De hogy nem is tudom értelmezni, mert bár a Superman filmekben is mindig van egy olyan pont, amikor a közvélemény Superman ellen fordul, de aztán meg újra meggyőződnek róla, hogy ő a jókkal van. Úgy a Batmanben is rendszeresen visszatérő ilyen toposz vagy elem az, hogy a Batmannek van valami húzása, amikor hirtelen a város rejtélyes, erőszakos, de jótevője, az bűnözőnek, meg terroristának kerül kikiáltásra, de teljesen világos, hogy alapvetően mind a kettő az a rendőrség fölött húzódó ilyen hát rögtönítélő törvényszék. Na most itt akkor rögtön nyissunk egy kis zárójelet egy külön párbajnak. a Tim Burton Batman filmjének Jack Nicholson által játszott Jokere, vagy a Christopher Nolan Batman filmjének a Sötét lovakban ugye a Heath Ledger által játszott Joker alakítása az erősebb. Hát a Joaquin Phoenix Joker alakítása a legerősebb. De nem tudom, hogy az alakítása, mert azért a forgatókönyve jó, tehát ahogy az elő az adásban mondtam, hogy a Al Pacino meg a Robert De Niro inkább útjelzők, hogy a filmet valószínűleg érdemes lesz megnézni, nem minden esetben vagyok annyira elájulva az alakításától olyan színészeknek, akiket nagyon szeretek, hanem hát hozzáveszem azt, hogy itt egy rohadt jó történetben kaptak lehetőséget. Na igen, de a Joaquin Phoenix szerinted nem csodálatosan játssza azt a Jokert? Szerintem egyébként három közül ő a legőrültebb valójában, és jó választás. És a második a Jack Nicholson, és csak a harmadik a Heath Ledger. Tehát azért, mert meghalt, nekem nem lesz jobb Joker, de értem, hogy meghalt. Tehát hogy azért az emeli a jelentőségét a filmnek történetileg, de abszolút meg nem. Tehát ez csak egy ilyen relatív... Egyébként szerintem a Tim Burton állt jól a legjobban ehhez ez a Batman sztorihoz. Tehát én szerintem a Tim Burton Batmanje az, amelyik, mert ugye mindig az a kérdés, hogy mennyire vegyük komolyan, vagy mennyire vegyük komolytalanul, és azt hiszem, hogy a Tim Burton találta meg a megfelelő arányokat. Igen. A Joel Schumacher teljesen elvitte egy ilyen karneváli blödség felé végül a Batman és Robin eljutott 1997-ben, ami a Schwarzenegger, hogy a főgonosz Mr. Freeze-ként, de valóban a Tim Burton volt az, aki nagyon ügyesen keverte az amerikai képregényvilágot a német expresszionista horrorvilággal, és hát volt egy remek Jack Nicholson, akinek a Joker megfogalmazta azt, hogy Gotham megérette kiadós beöntésre. Itt akkor még Heath Ledger mellé, mert visszatérünk itt a Marlon Brando Ponyumán 2-sre, akkor a Heath Ledger kapcsán érdemes azért mellé tenni Freddie Prinze Jr.-t, mert hogy a Heath Ledger az a... Hát a szép fiúk az a Tini Vígjátékok szép fiúja karaktere volt, és aztán a 2000-es években ugye először a Túl a barátságon című ugye meleg kóboly történettel kezdték el ismerni őt, mint színészt, és aztán egy évvel később a 2007-es film után jött 2008-ban a Sötét lovag, amelyet már nem is élt túl. De hogy előtte a Heath Ledger az egy Tini Vígjáték főszereplő volt. Freddie Prinze Jr., hát nem tudom, hogy mi lett vele. Lehet, hogy egyszer csak még látjuk, mint ahogy John Travolta-t vagy David Carradine-t így elővették. Lehet, hogy Tarantino egyszer csak Freddie Prinze Jr.-t előveszi, és... Ha a névadási sémát tartja, akkor azóta lehet, hogy megszületett gyereke Freddie Prinze III. Nem? Tehát, vagy, ha már junior volt valaki, akkor az ő gyereke már nem lehet junior a négyzeten, hanem akkor kezdődik az uralkodókra jellemző számozás. Én ebből kimaradtam, nekem Imre az apukám, különben második Oscar-nak kellene szólítanotok, és pukedlizni közben. Csináljunk egy, ha itt a Marlon Brando, James Dean, Paul Newman, Steve McQueenben nem megyünk bele, mondjuk a Paul Newman, Steve McQueen, ha akkor is, ha ugye egymással szemben álló, vagy egymással versengőek, mondjuk azt, hogy az alakításban lehet, hogy tudnak versenyezni, de a jóképűség fronton nem, de hogy velük is megtörtént, azt hiszem, a Pokoli toronyban mind a kettő játszik, tehát nekik az a hitjük, mi az a szemtől, szembe. Szemtől szembéjük. Hadd mondjam el ezt a történetet. Takács Robert kollégám, a Kádár korszakának oktatója mesélte el, hogy talált egy dokumentumot, hogy valamelyik MSZMP brigád tűzvédelmi oktatás címén a Pokoli torony című filmet vetítették le, tehát kellett valami alibi, lehetőség ezt a filmet. Hogyha a SOTE épületben valami probléma történik, akkor a, nem tudom, N-minusz második emeleti víztajtárjokat érdemes felrobbantani. De szerintem a Steve McQueen mellé egy olyan szereplőt kell állítani, aki erős szeretettel utazik az ilyen tehát a Steve McQueen csak egy kocsi volánja mögött tudom gyakorlatilag elképzelni. Tehát az a tökös, az a belevaló, az a mindig balesetet szenvedő, mindig szökő, de előteljesen hogy a fizikumával operáló figura. És a Paul Newmanről inkább ez a csibészség jut eszembe. Igen. Igen. Egy másik csibész kéne a Paul Newman mellé állítani. Egy belmondó Paul Newman páros, egy Bruce Willis is ez lett, ez a csibész, tudod. És ebben volt jó. Ezért volt annyira béna az Armageddon, ahol ő belőle gyártották le a hőst, aki megmenti a világot. Az olajbányászt. Igen, ez pont nem neki való. Tehát nem ezért szereti, aki szereti, nem ezért szereti, aki meg ezért szereti, az nem ismeri. Hát majd a Bruce Willis-t azt leginkább Mel Gibsonnal lehetne párbaállítani, mert a 80-as évek nagy akcióhős párbaja az Arnold Schwarzeneggel Sylvester Stallone-nak az ütközete volt. Versenyeztek egymással. Ugye Schwarzenegger legyártja 1985-ben a Kommandót, akkor 1986-ban ugye jön Stallone a Kobrával, ahol hát ugye ollóval eszi a hideg pizzát fegyverpucolás közben, és ugye rajzfilmet néz a Marion Cobretti felügyelő. És ezekben az irracionális, elképesztő izomkötegeket növesztő és megmozgató egyszemélyes hadsereg akciósokkal szemben jön végül 1987-ben, hogy a Drágán ad az életed, ahol a kis ember, a kis nyomozó, aki belekeveredik a terroristáknak a nagy játszmájába. Mi valahol egy modernizált pokoli torony. A Bruce Willis az valójában lezárta, és mintegy meg is nyerte ezt a viaskodást a Schwarzenegger meg a Stallone között. Pont azzal, hogy az egész dolgot valahogy lehozta az emberi szintre. Ugye, mezitlábas lett, mint hogy Drágán ad az életedben, ugye mezitláb nyomja végig az egyre hosszasabb atlétában, és a végén már szét van vagdosva a lába az üvegszilákoktól. Igen, a sérülékenységet, amivel se a Stallone-t, se a Schwarzenegger nem lehet megvádolni, hogy sérülékeny lett volna a filmjeiben. Hát, a gyakorlatilag Drágán ad az életed, és a Die Hard filmek, azok véget is vetettek a régen korszakra jellemző egyszemélyes hadsereg akciófilmeknek. Onnantól ez a vígjátékokban kezdtek el versenyezni, és legfeljebb mondjuk akcióvígjátékban szerepelt, ugye a Schwarzenegger, ugye a James Cameronnak a Két üsz között című remake-jében. De a 90-es évek eleje, 80-as évek vége a vígjátéki versenyfutásáról szólt. Igen. Ha már benyitottunk az akciószobába, mindjárt visszaterelem a Katica csoportot a klasszikusokhoz, de itt egyrészt a Bruce Willis-t valaki a Mickey Rourke-kal állítja valamiért párhuzamba, szerintem inkább a Mel Gibsonnal érdemes, ha már... Az akciósztársága, és aztán, hogy szintén a 90-es évek végére jutottak a vígjátékokig. Lehet, hogy a Mickey itt azért jött, mert a Bruce Willisnek is volt egy ilyen erotikus thriller kinézése, aztán azt valahogy az melyik volt? Nem tudom, hogy mi a címe, de még Willis... látszik is a csúnyája a medencébe. Nem most emlékszem. A 9,5 héttel akarod párhuzamba. Például akkor azzal párhuzamba. Az a Mickey Rourke, de hogy a Bruce Willisnek. Igen, de a Bruce Willisnek is van ilyen filmje, de aztán végül azt a Michael Douglas valahogy el tudta vinni Gyurcsány fejével. Mickey Rourke, Willem Dafoe. Akit a művészelit ugye kedvel, ahogy a Mickey Rourke is eljátsza ugye Szent Ferencet például. Szerintem a Willem Dafoe nem a Mickey Rourke-kal, a Willem Dafoe az a Gary Oldman-nel. A Gary Oldman-nel. Mind a kettő, tudod, az überklasszis a játékban. Tudod, és mind a kettő mellőzött, mind a kettő B-listás, egyikből sem lett A-kategóriás topsztár. Nem, hát a Willem Dafoe, hát a Krisztus utolsó megkísértésében Krisztus, és azért nagy filmekben láthattuk a Willem Dafoe-t. Nagy filmekben láthattuk, de azt a határt nem lépte át, amit például nem lépett át soha életében ha már a Krisztus utolsó megkísértéséről beszélünk, a Harvey Keitel. A Harvey Keitel is csak azt nem tudja eljátszani, amit nem osztanak rá. Akkora színész, hogy kiüti a közfalat. De a Harvey Keitel sem lett soha az a rengeteg nagyon elismert filmben játszott, de nem lett az A-listás sztár. Jó, de most szerintem a Willem Dafoe meg a Mickey Rourke azért eljutott az A-listába, csak a Mickey Rourke ügyesen ugye kiírta magát ebből a történetből. Mickey Rourke kiírta magát. Hát ugye 9,5 hétről forgatására terjed el, hogy a Kim Basinger az mennyire rosszul érezte magát, mert azt nyilatkozta, hogy olyan volt, mint egy hamatartóval csókolózni. A Mickey Rourke azt a gesztust esetette meg. Ez a legkisebb baja egy forgatáson. Bruce Willis pszichiátert játszik az Éjszíne című filmben, az volt egy ilyen erotikus thrillernek gondolató, és egyébként nekem ott tűnt föl először az, hogy mi van, nem akciófilmet, mikor a lövöldözés. Érted, az egy furcsa, hogy a Bruce Willis sorozat Bruce Willis színészként került elő a Simlis és a Szendélyben, és akkor abból lett egy ilyen akció. Le abból lett akciósztár, és aztán abba hagyta az akciózást. És kiderült, hogy jó színész. És elkezdett, nem tudom, vígjátékokban játszani, jól áll neki a halál, elkezdett filmdrámákban játszani, elkezdett thrillerben játszani, és kiderült, hogy nem a ponyvaregény miatt vagyunk ennyire elájulva. Hát várjál, kezdjük, hogy a ponyvaregény, 12 majom, a hatodik érzék, ott a Bruce Willis az valamikor a 90-es évek második felétől kezdve betört a színészek közé, a testépítők közül, és kiderült, hogy abban is klasszis. Jó, hát de a Tarantino, a Terry Gilliam, meg a, mi volt a harmadik film? Shyamalan. Ja, M. Night Shyamalan. Szóval ezeknek a filmjében megint csak hálás dolog játszani általában, bár a hát, Shyamalan egyre kevésbé érthető. Hát az, a legjobb filmjét kapta ki a Bruce Willis egyértelműen. Az valószínű, igen. Ha csak nem az ő filmje, a Más világ is, de nem, szerintem. Nem, az nem az övé, az az Amenábar filmje. Aha. Mivel betettük a lábunkat egy pillanatra a Nakatomi Iparvállalat központi épületébe, a Bruce Willis kapcsán ide kell rángatnom a német terrorista. Ellen Rickman a Gary Oldman párja. Gary Oldmanhez Ellen Rickman? Igen, a brit színész, aki hollywoodi karriert épít magában, szintén zseniális színész, de egyébként sose kapja meg azt a lehetőséget, ami úgy kijár neki. Igen. Nem csak erre a német terroristára gondolok, de hát ugye te javasoltad, Peti, hogy Rutger Hauert és Jürgen Prochnowot vessük össze, és akkor én itt ceruzával mellé írtam, hogy Alexander Godunov, aki a Karl a Die Hardban, tudod, az a szőke csávó, nyilván milyen színű legyen a haja, aki így megy, links, megy így elvágni a telefonzsinórokat, és így nézett, hogy na ez a, én így képzelem, hogyha a németek terroristák lennének, bár egy ezt még meg kell várjuk, a újságíró szerkesztőség elleni akció, de hogy Bader-Meinhof, vagy mit, de hogy elvileg azért nem erre a nemzetre jellemző, ők egy másik terror, ők egy állami szintű terrorban utaztak, de az a szőke csávó, az nekem nagyon kiadja a német terrorista. Ugye a nyugat-német terror csoport, ugye a Bader-Meinhof csoport, az szélső baloldali volt, és hát a nyugati tőke, valamint az általuk ugye az el nem követett elszámolást próbálták vagy véghez vinni, amikor a korábban SS-szag Hans-Martin Schleyert, a német gyáriparosok országos szövetségek vezetőjét ugye elrabolják, tehát valahogy a náci múlttal akartak szembenézni, és az aktuális jelen 70-es évek amerikai tőkéjének üzentek hadat. Az egy szélső baloldali terrorbrigád volt. A 80-as éveknek az amerikai, ugye német terrorista csapatjai, ők Gruberék, ők maguk a szélső baloldalnak állítják be, akik ideológiai elkötelezettek, aztán kiderül, hogy valójában csak maguknak akarják félretenni a pénzt. Itt akkor vegyük végül, akkor valóban Rutger Hauer, és a Jürgen Prochnow. Tehát két fantasztikus színész, mondjuk a Rutger Hauer az egy jobb színész, de őket terroristaként szerette volna elsődlegesen alkalmazni Hollywood. Tehát nekik van egy Kiborgnak európai... nem sem utolsó a germán fej. Ez azért a szárnyas fejvadászhoz mondjuk jól passzol. Tehát a Rutger Hauer végül eljut oda, és ebben kérdés, hogy eljut, mert hogy a Ridley Scott, amikor a szárnyas fejvadászt megrendezi, akkor ugye még nem az igazi nagy kultrendező, és ebben ő akkor válik ugye kult státuszú rendezővé. A Rutger Hauer akkor már főleg Paul Verhoeven filmekben szerepel a 70-es években, tehát a Verhoeven és a Rutger Hauer egyszerre kerül át gyakorlatilag Hollywoodba. És a Rutger Hauer először talán Wolfgar szerepében a Stallone Fantom az éjszakában című filmében szerepel, ahol a Stallone egy ilyen Kónya Imrés szakállat növeszt magának, és az első és az utolsó filmje, ahol szakállal szerepel, és ott harcol Wolfgarral. A Jürgen Prochnow pedig szintén terroristaként tűnik föl több filmben, valamint hát a Beverly Hills Zsero 2-ben ugye bűnözőként, üzletemberként. De két nagy színészről van szó, akit főleg ilyen egysíkú gonosz szerepekre ítél Hollywood, egy-két kivételtől eltekintve, mint a szárnyas fejvadásznak a droidja. Nem tudom eldönteni, hogy merre menjünk tovább itt a kalandjáték kockázatban. Most már nagyon sok helyen benn van az ujjam, mert a Rutger Hauerből lehívhatom az Patkány éve, Őrült Stone című bármit, ami 2008-ra utalt úgy, mint a Patkány éve. Most már tudjuk, hogy akkor ez nem egy igaz történet, amiben játszik Kim Cattrall a Szex és New Yorkból, és ő is egy színészvetélytársa valakinek. Vagy pedig térjünk vissza a klasszikusokhoz, és ne kezdjek el itt bele. Szerintem menjünk vissza a klasszikusokhoz, és akkor majd megint mondom, várom a kommenteket, mert például úgy folytatjuk a klasszikusokat, hogy Bud Spencer versus Terence Hill a hallgatóink traktáltak ezzel. Én nem tudom, hogy őket riválisoknak gondoljam-e. Valaki más Franco Nerót jelölte meg, mint Terence Hillnek a vetélytársát, úgy, mint gondolom, olasz, és nemzetközi és sikereket kék elért. És kék szám. Ugye, Giuliano Gemma. Ő a válasz erre a megfejtésre. Tehát aki ugye a cowboy szerepét, vagy hát az olasz spagetti westernekben a Giuliano Gemma, szem Gemma a helyes kiejtése, ő volt az, aki ezeket a Terence Hill-i szerepeket vitte, amikor Terence Hill neves lett már, mint Bud Spencer vetítésaként. Aha, aha. Azért, amikor a nevem sem kiben összerakják a Henry Fondával, az is akkor is a helyére talál egy picit a Terence Hill. Tehát, hogy így a westernben önállóan a Bud Spencerrel való bunyók nélkül annak ellenére, hogy én imádom ezt a zsánert, meg bármikor a bármelyik western és bármelyik Bud Spencer Terence Hill film egy vasárnap délutáni RTL-es ismétlésben, az egy ilyen biztos otthonosság, tudod. Oda visz, az három lépésre van az anyamék. Igen, egyáltalán. Csak a reklámblokkok mindig kibillentenek ebből az érzésből, tudod. Ugye a Bud Spencer Terence Hill filmek, azok lényegében olyan filmek voltak, mint később ugye az Airplane vagy a nagydurranás filmek. Az az érdekes, hogy azok ilyen paródia filmként készültek, Laskapari címborám avatott be ebbe a titokba, hogy a kor olasz nézőinek ismertek voltak azok a filmek, amiket parodizáltak. És éppenséggel mondjuk Kincs, ami nincs, az a kanibál filmeknek egyfajta paródiája. Akkor a Nyomás utána az a James Bond filmekre utal. Tehát nagyon sokszor mi nem láttuk az eredetit, amit kigúnyolnak, és például az egyik, aztán a Kilenc farkú macska című Dario Argento Giallo-ban, tehát ilyen thrillerben szerepel, a Bud Spencer karaktere, vagy Bud Spencer egy ilyen morózus figurát játszik, aki visszavonul a kunyhójába, és mindig a papagájával pöröl, és a papagájával veszekszik. És hát eléggé trágár szavakkal illeti az őt idegesítő papagájt. Na, ez a sztori, a Kincs, ami nincsben bukkan föl, ahol a Paquito ott van, és megint a papagájával pöröl, csak már ugye saját magát parodizálja, és az ő korábbi viaskodását a papagájjal. Bud Spencernél és Terence Hillnél járunk éppen. Lehet, hogy ettől nem vesznek majd minket komolyan. Vegyük, akkor vagy western, vagy női vonalon mehetünk tovább, vagy pedig ilyen szüleink, nagyszüleink hőseivel. Menjünk a western vonalon. Hát és akkor jöjjön Charles Bronson és Clint Eastwoodnak a párbaja, akik előbb a western vonalon párbajoztak egymással, aztán a republikánus igazságosztó. Igazságosztó szerepében. Igen, mert a western vonalon mind a ketten, hát tulajdonképpen ugyanazt a karaktert játszották el, a Leonénak a ugye három különböző filmjében is, a névtelent játszotta el a Clint Eastwood, ez volt a Dollár trilógia, és aztán a Volt egyszer egy vadnyugatban a Harmonikát, aki szintén névtelen, és tényleg ott is a jó, a rossz és a csúf képlet áll fel, ahol a Jason Robards játssza a csúfot, és a Harry Fonda játssza a gonoszt, és a Harry Fonda ezzel tört ki tulajdonképpen abból a ketrecből, vagy abból a skatujából a becsületes amerikai. A nemzet színésze. A nemzet színésze, ami manapság a Tom Hanks, vagy valami ilyesmi, az volt, mindig a becsületes amerikait kellett eljátszani, és nem derült ki, hogy ő tényleg egy nagyon jó színész. Ugye ez is egy tipikus zsánra, a becsületes amerikai. Ugye Henry Fonda, és Gregory Peck. Gregory Peck, és Kevin Costner volt a 80-as évek végén, 90-es évek elején, igen. És a Clint Eastwood osztott rá egy negatív többé-kevésbé negatív szerepet, a bűnöző szerepét, a Tökéletes világ című. Igen, és ott derült ki először, hogy milyen jó színész. És vagy milyen Tom jó Hanks filmben láttuk. Én kitartok emellett, hogy mindig, tudod, ez, hogy eljátszatják veled a becsületes amerikait, ami egy zsáner, valójában be is zárnak ebbe a skatujába, és nem tudsz kitörni, és tudod, azáltal, hogy a Leone a Harry Fondára rábízta a Franknek a szerepét, azáltal egy olyan lehetőséget adott, amilyet lehet ám, hogyha megkapott volna a Tom Hanks, hát nem tudott volna élni vele. Én nem hiszem, hogy a Tom Hanks el tudná játszani a rossz fiút. Viszont... és ez már azt jelzi, hogy az illető tényleg megérdemeltem van-e azon a polcon, ahova rakták, vagy sem. A Travolta kapta meg egy picit ezt a lehetőséget a Ponyvaregényben. Ugye ott a szimpatikus rossz fiú volt, de azért mégiscsak likvidáló gyilkosokról beszélünk. És aztán utána mentek előrébb, nem tudom, a karthal, vagy De ő ott nem zsánerből lépett ki. Tehát nem arról van szó, hogy addig milyen szerepeket kapott. Összekaparták. Semmiből lépett vissza. Milyen kategóriából, tehát hogy ott a D kategóriából lépett elő az A-ba, tehát hogy ott három kategóriát ugrott előre. És aztán a John Woo az Állat című filmjében ugye ráhozta egy negatív szerepet, és ebben az addig becsületes szereplő után egy negatív figurát alakít, és hát Lubickó benne. És ott derül ki, hogy milyen jó színész, Robi, vagy a Nicolas Cage, nem tudjuk. A 95-ös Rés a pajzson című John Woo filmben szintén negatív szerepet játszik. És Lubickó, de jellemző, hogy ezek a szereplők, akik mindig pozitív szerepet kaptak Lubickónak, amikor ami negatív szereppel jutalmazzák őket, élvezik a gonoszkodást. De amikor a Charles Bronson és a Clint Eastwood elhagyják a 19. századot, valóban elhagyják a western, mert amikor a Piszkos Harry, az tök westernes, csak nem sheriff, hanem rendőr. De a bosszú vágy, arról már tudom feltételezni azt, hogy bár bosszú, ami nagyon westernes történetív, de talán mégsem annyira western. Ugye ez tök nehéz megállapítani, egy csomó film western dramaturgiát visz magával, meg olyan történetvezetést, miközben a 80-as években, meg az űrben játszódik, meg mit tudom én hol, és például a Csillagok háborúja, annak simán van egy csomó western jellegzetessége. Ugye 1974 és a Bosszúvágy első epizódja, és akkor történt az meg, hogy akkor legelismertebb amerikai filmkritikusa, Roger Ebert, ugye mindig csillagozta a filmeket. És az volt a mérvadó, hogy a Roger Ebert, az mehány csillagot ad egy filmre. És a Bosszúvágynál történt az meg, hogy mint filmként értékelte, adott rá valamennyi csillagot, és mellé tette, hogy erkölcsileg mennyire tartja azt a filmet, és hogy erkölcsileg nulla. Mert ugye legitimálja az önbíráskodást a Bosszúvágy. És a színészi játékot is pontozta, vagy csak mondta, hogy hozza a Koncz Gábori színvonalat Bronson itt is? Hát, igen, de tudod, itt van egy döntő különbség. A Piszkos Harry nem önbíráskodó. A Piszkos Harry nem válogat az eszközökben, mert a bűn annyira elharapódzott, hogy az egyetlen rendőr, akitől félnek a bűnözők, az Piszkos Harry. Miért? A piszkossága miatt. Azért, mert a mikéntben lehajol olyan mélyre, ahova csak a bűnözők, de a miben a tényleges erkölcsi integritását tekintve, meg hát a gyengét védelmezi, meg a polgári társadalmat védelmezi. Ezzel szemben a Bosszúvágy a személyes indítékkal egy leszámolás sorozat. És aztán hány... A polgári tártom ellen. Szerintem, hogy van egy erőszak monopólium, hogy az államra kéne hagyni, mert igen, Piszkos Harry rendőr. Igen, Piszkos Harryre kéne hagyni, de a Charles Bronson az a kezébe veszi az ügyet, mert hogy ő egyszerre Piszkos Harry, meg egyszerre az, akit Piszkos Harry véd. Igen, és... Valami nyolc Bosszúvágy lett? Öt. A legrosszabb film, amit életemben láttam, az egyik legrosszabb, a Bosszúvágy 5, Bosszú a kedvesemért. Ami azért vicces, mert addig mindig a kedvesért elbosszult. Helyesebben vagy a meggyilkolt kedvesért, vagy a megerőszakolt és meggyilkolt lányért, vagy a drogtuladagolás áldozatává váló mostó a lányért, de mindig bosszultál valakiért, és mindig leszámol valami szociokulturális csoporttal. Tehát vagy a fekete huligánokkal, vagy egyébként a pánkokkal, vagy az írmafiával, vagy a drogmafiával, és az igazság, hogy a Bosszúvágy 5 végére már csak a veszpek maradnak, tehát az angol száz protestáns középosztály. Elvileg valóban 5 részből áll. Itt nem kéne megemlíteni a Liam Neeson-t, mint a Taken, vagy elrabolva sorozatoknak a sztárját, mert ugye az nem egy Bosszúvágy remake, van remake, talán Bruce Willis-es remake is van, Death Wish címmel, de hogy az testesíti meg ezt, hogy érdekes, hogy itt a Batman kapcsán, aki ez a vigilante, tudod, ez az erőszakos bosszút álló a város nevében, a rendőrség tökéletlenkedése helyett igazságot szolgáltat, de rendszerint öl vagy rombol. Ezt jobb szemmel nézzük, mint amikor valaki érzelmileg érintett a dologban. Tehát a Punisher az okébb, mint a Bosszúvágyban az, hogy a lányomnak az eltűnéséért bosszút állok, hogy milyen érdekes azt, de itt csak mondtad, hogy erkölcsileg nulla csillagot adott a kritikus a filmre, hogy hogy ha valaki higgadtan arra a következtetésre jut, hogy ő most itt valaki más érzelmei helyébe lép, vagy mit tudom, mint a Dexter mondjuk, közben meg valójában a saját ösztönét irányítja valamire, ami legalább valamennyire alátámasztható, de hát ugyanúgy önbíráskodásról beszélünk, mégis úgy tűnik egy picit, mintha azt, aki a saját történetéért bosszút áll, jobban elítélnénk, mint azt, aki szuperhíróként szolgálatba helyezi magát. A Dexter igazi hőse az a Harry Morgan Dexternek az apja, akit csak visszaemlékezésekben látunk. Valójában Dexter az egy gép. Egy gép, amit Harry hozott létre, és programozott arra a célra, amit aztán végignézünk, hogy mi. De hogy valójában az az erkölcsi lény, aki a Dexter választ adja a pszichopátiára, meg a sorozatgyilkosságokra, mint problémára, az a Harry, az apja, aki amúgy rendőr, és ezzel a helyzettel kell kezdenie valamit, hogy egyszerre rendőr, és a gyereke, akit megnevel, az meg egyszerre egy pszichopata, akiből, ha nem tesz semmit az ügyben, sorozatgyilkos válik. És akkor ebből gyárt szuperfegyvert a pszichopaták ellen Harry. Itt a Clint Eastwood Charlton párbajnál tegyük azt hozzá, hogy Clint Eastwood azért a 90-es évekre ugye fölépítette magát rendezőként. A 80-as években kezd rendezni, de olyan pocsék filmeket rendez, mint a Halálhágó című régen propagandafilm, amelyben a grandai intervenciót igazolja. Na ez különleges, hogy ő pocsék filmeket rendezett, amíg bele nem tanult a szakmába. Tehát a Clint Eastwood úgy vált hatalmas rendezővé, hogy a pocsék filmeken keresztül egyre kevésbé pocsék, eleinte csak egyre kevésbé pocsék filmeket, és hogy 92-ben jött az áttörés a Nincs bocsánattal, amikor kiderült, hogy hoppá, itt egy hatalmas rendező, és azóta még egyre nem esedik, mint a bor. Vagy egy nagyon jó forgatókönyvíró. És a bosszú filmek világával is leszámol, hogy a Gran Torino 2008-ban az lényegében egy bosszú vágy filmnek is indulhatna akár, ahol az öreg végül leakasztja a flintát, és akkor leszámol a dél-koreai maffiával, és nem ez a vége. Egy Charles Bronson film úgy fejeződne be, amennyiben hát szegény Bronzont nem vitte volna a betegsége, meg az időskor, hogy az idős Bronson elindult volna, hogy akkor lepuffantja egyenként a koreai... És le is puffantotta volna. Tehát nem jutott volna el a koncepció az önfeláldozásig. De a Clint Eastwood nem ír amúgy forgatókönyvet, ő forgatókönyveket igazol. Tehát, hogy ő rengeteg forgatókönyvet olvas. Nem is rá gondoltam, hanem a David Webb People-ra írta. Igen, hogy én csak azt akarom ilyenkor kifejezni, nem azt mondom, hogy te követed el, de azt igen, hogy én, hogy azt mondom, hogy úristen, de jó színész, pedig a sztori volt jó, érted? Uh-huh. Azt mondom, hogy úristen, de jó rendező, pedig a színész volt jó. Nem tudom, hogy ki hozta létre, lehet, hogy azt mondom, hogy úristen, de jó szöveg, pedig a fordítás volt jó. Igen, vagy mondjuk de jó rendezte, pedig az operatőr volt jó, vagy de jó az operatőr, pedig a kameraman volt jó. Tehát, hogy így simán, vagy de jó az operatőr, pedig jókor voltak ott, vagy jó lett a helyszín kiválasztva, ami megint egy másik tím. Szóval ez nagyon sok embernek a munkája, hogy egyedül a vágó nem látta. Nem, hogy végül a vágó ugye megmenti a filmet, mert az is előfordul, hogy a vágó mondjuk egy az akkor teljes eszélytesett 12 órás felvétel. Az akkor tűnik föl, amikor rossz. Amikor tudod, egy ilyen teljesen fölösleges, kínos csendé alakul valami, aminek nem kéne ott lennie, vagy amikor éppen így tudod, érzed, hogy így most nyom össze valami, aminek hatása kéne legyen, és így hirtelen elvágják, és valami ökörségben találod magad. Szerintem nincs ilyen, hogy a vágó, ez a rendező, ez a rendezőnek a dolga. Hát hogyha az ott bénán van megvágva, akkor azt a rendezőnek kell instruálnia azt a vágót, hogy mit hogyan vágjon. Tehát amikor a rendező megnéz a filmet, és nem látja azt a kínos csendet, amit te látsz, akkor az ő problémája. Nem mondjuk ez elég érdekes. Még ennek ellenére önálló díjat osztanak a vágásért, de közben azt látod, hogy a rendező végigüli a vágást egy csomó esetben, hanem a legtöbb esetben. Hát na. Hát főleg, hogyha, hogy mondjam, felelős a filmjéért. Igen, igen. Szóval az lehet, hogy az egy picit az egy ilyen bábszínház. Most akkor itt a vágók utálni fognak, de nyilván ez egy csomó esetben önállóvá válik, de hát mondjuk a televíziózásban is elég jellemző, hogy a szerkesztő az, aki összeszerkeszti másodpercről másodpercre a nyersanyagot, meg ott volt a forgatáson, és a vágó abból a sheetből vágja össze. Most nyilván ez egy ilyen különleges technikai hozzáértés volt, nem tudom, 60 évvel ezelőtt. Most is az, de már kicsit olyan, hogy mindenki majdnem azt a technika óra részét meg tudja csinálni, és akkor a timing az, amit esetleg lehet, hogy nem éreznek, na de azt már diktálná valaki. Szóval ezen aztán erről szívesen hallgatnék mondjuk egy rendezőt, hogy hogy ismeri el a vágót, és egy vágót, hogy ő hogy ismeri el a rendezőt. Rendezőt nem akarok arról hallani, hogy igazából a rendezők a királyok, és vágót nem akarok arról hallani, hogy igazából a vágók a királyok, hanem ahogy kölcsönösen elismerik egymást, abban talán meg lehet látni az igazságot. Cary Grant és James Stewart egymással szemben állása. Hát én a James Stewartot emelném ki, mert a Fekete Légió című, szerintem 1937-es Ku Klux Klánról szóló filmben egészen kiváló alakítást nyújt. Kicsit az Amerikai História X-et, ami 60 évvel később született, azt előlegzi meg, hogy a kisembernek a frusztráltságára miképpen épül rá egy szélsőjobboldali bevándorlás ellenes szervezet. Ugye a 20-as, 30-as éveknek a Ku Klux Klánja az már legalább annyira a katolikusok és a katolikus bevándorlók ellen mozgósít, mint a feketék ellen, és ebben a történetben a James Stewart az nem léptetik elő a munkahelyén, mert végül egy lengyel bevándorlót jutalmaznak. Noha korábban az előléptetés biztos tudatában hitelre vásárol már egy autót a James Stewartnak a karaktere. És pont azért, mert biztos az előléptetésben, figyelmetlen a munkahelyén, és az a gyárban elköveti a hibát, és ezért nem léptetik őt elő. És aztán, hogy hallgatja a rádiót, és a Fekete Légió nevű Ku Klux Klán paródia, de amúgy komoly film, ugye behálózza, hatalmába keríti. És csak ajánlom ezt a filmet, mert ugye előbb belépsz egy ilyen titkos szervezetbe, és aztán rögtön ugye elkezdenek követelni tőled, hogy akkor vedd meg ezt a fegyvert, vedd meg ezt a jelmezt, vedd meg ezt és ezt és ezt. És 1937-ben tökéletesen leírja, hogy miképpen működik egy jövedelmező vállalkozásként egy ilyen szélsőjobboldali szervezet. Ekkor volt a Ku Klux Klánnak a legtöbb tagja a 20-as, 30-as években. Szóval a James Stewartot választanám. Itt az elmúlt... Pat, te hülye vagyok, bocsánat. Na. Ez egy Humphrey Bogart film, amiről eddig beszéltem. Ez egy Humphrey Bogart filmről beszéltem. Válaszd őt. Na jó, Humphrey Bogartot választom, de James Stewartot választom, mert a Frank Capra filmjeiben nagyon kiváló. Tehát az Élet csodaszép, az egy olyan film, amire minden karácsonykor leülök melegedni, annyira áthatja, annyira meleg és annyira boldog film. Amíg nem volt a Reszkessetek betörő, addig mindenki ezt a filmet várta, legalábbis Amerikában hogy ez tuti, hogy leadják valamikor 25-én. És a Humphrey Bogartot kivel lehetne párba állítani? Ki volt akkor a sármőr, mint ő? Valamilyen jó, ilyen ballonkabátos, szakszofonos, magánnyomozós arccal, tudod. Az igazság, hogy annyira kipörgette ezt a műfajt, annyira azonosul ez a noir világgal, hogy nem véletlen, hogy a Woody Allen is hódol neki egy külön filmben a Jászdúra szemben, mert egyszerűen ez a neo-noir világ, ami tök mindegy. Bocs, az a mozgalom neve. Igen. Én Molnár Áron vagyok. Igen. Tehát a Casablancában is ezt a hasonló figurát játssza. Mindegy neki, hogy detektív vagy valami simlis, de igen. Ez igen. A karakter. Nem is olyan riválisát. Bár az igazság az, hogy a kínai negyed az valójában ennek a zsánernek a felidézése. Igen. Ennek a film noirnak a felidézése. Igen. És a Jack Nicholson a korai éveiben ebbe a zsánerbe kezdett bele. Meg ugye a Polanski közösen. Aztán a Jack Nicholson később folytatásokat is készített a kínai negyedhez. Nem akarom azokat látni. Ja, nem olyan jó. Talán az a kérdés, hogy van-e francia, vagy mondjuk olasz filmgyártásban egy ilyen noir jellemző figura, aki felveheti a Humphrey Bogartnak az ellenlábas a karakter. De nem valós az ellenlábas, csak a párhuzamos színész, aki esetleg ilyen vetélytársként. Az Alain Delon a maga zsaru filmjeiben egy ilyen noir-szerű zsaru figurát hoz. Nos, és hogy az olasz zsarufilmekben, a Policiescóban szintén ez a sötét zsarú figura jelenik meg, aki sokszor ugye önbíráskodni kezd. Uh-huh. Jean Gabin. Tényleg, tényleg. Vannak, akik Robert Sarkinak a említését kérik be, lehet, hogy későbbi. Az elmúlt, nem tudom, negyed órában elhangzottak közül Brando, James Dean, Paul Newman, Bud Spencer, Terence Hill, Franco Nero, Charles Bronson, Clint Eastwood, Liam Neeson, Cary Grant, James Stewart, van olyan, aki kiemelnétek, mint kedvenc? Tehát vagy van olyan páros, ahol fontosnak látjátok megnevezni, hogy na nekem ő... fájdalmas, hogy a Liam Neesonból ez az ócska akció színész lett. Szóval hogy az hogy ő neki azért nem egy Jason Stathamnek kéne lennie, annál egy nagyobb színész. Tehát, hogy ő valahogy nem azt a karriert pörgette ki magából, mint aminek ígérkezett. Köszönjük Luc Bessonnak, aki producerként ott áll emellett a vállalkozás mellett is. Egy Oscar Schindlerből. Hát igen. Nem is tudom, ő már a Manhattan című Woody Allen filmben is játszott, és szóval, hogy nem így indult a sztori. Nem Jason Statham akart ő lenni, talán. Szerintem a Bűnök és Vétkekben játszott. Igen. Liam Neeson. Uh-huh. Aha. Megint folyamodok, ha gondoljátok, az IMDB-nek a kollaborációs keresőjéhez, ahol be tudom írni neked, hogy Woody Allen, és be tudom írni, hogy Neeson, és elmondja, hogy milyen közös alkotásokat készítettek, bár itt vannak problémák, mert biography, Husbands and Wives, az film, mert igen. Itt olyanokat, ja, férjek és feleségek. Ja. Harmadik. Igen. Itt olyan dolgok közül kell kiszűrni, amik a show műsorok, abban nyilván szerepelhettek együtt, de ez például film. Én azt tartom fontosnak megjegyezni, hogy a Charles Bronsonnal szemben mindenképpen a Clint Eastwood. Nekem a Charles Bronson egy nagyon nehezen befogadható karakter, valahogy így nem az én világom, de a Clint Eastwoodról is el kell mondanom, hogy egy csomó szerepében, és érdekes, hogy akkor már biztos az írót tennénk felelőssé, kifejezetten, hogy mondjam, erőszakos, és nem menő western módra. Tehát van, amikor ő a faluba érkezett ilyen igazságtevő, egy egyszemélyes piszkos 12, de végig erőszakolja azért közben a nőket. Illetve volt az amikor az amerikai polgárháborúban a katona egy házban kap menedéket, és ott 8 vagy 9 nő lakik, és őket végig zaklatja, tudod, az ellenséges oldalon áll, mit tudom én, a konfederációs katona, és akkor uniós ház, ahol csak nők maradtak, egy tanító, meg mit tudom én, láttuk együtt ezt, Beguiled az a címe, csak mi a remake-et láttuk belőle, Bűvölet, vagy valami hasonló a címe, és ez egy, mit tudom, 2010-valahányas film, de van egy eredetie a 70-es évekből, amiben a Clint Eastwood a sebesült katona, akit ezek a tanítónők felkarolnak, és ott is az egyiket zaklatja, a másikkal hazudik, annak izét gyűrűt ígér, ezt megerőszakolja. És végén elteszik láb alól. És végül, spoiler alert, elvileg megmérgezik, igen. Igen, és ezekben a filmekben azért úgy fölhúzod a szemöldöködet, hogy itt egy picit el lett rúgva a labda a hős ábrázolásban. De melyik biztos részről? Ez az a De melyik sztori? Részről? Melyik részről? Azért az írónak a részéről, tudod, aki ebben a karakterben akarja bemutatni, hogy wow. Hogy mennyire erőszakosak, meg mennyire ocsmányak, meg mocskosak a férfiak. De tudod, azért az aljas szándékkal elkövetett gyilkosságot mégsem ő követi el, hanem mégiscsak őt gyilkolják meg. Míg azok a nők éldegélik tovább a boldog életüket abban a házban. Azért itt az áldozat akárhogy is az a férfi. Az a férfi, aki lehet ám, hogy hazudik, lehet ám, hogy az egyiknek ezt mondja, a másikat meg ágyba csalja, meg ilyenek, de hát azért tudod, talán nem kéne meghalnia miatta.